أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت صلح حدیبیہ میں مکہ کے مشرکین کی طرف سے صحابہ کرام کو روکنے کی وجہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو کیوں مکہ آنے کی اجازت نہیں دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے دلوں میں جاہلیت کی غیرت جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھیوں کو مارا ہے, ہمارے باپ کو مارا ہے, ہمارے بھائیوں کو مارا ہے, ہمارے رشتہ داروں کو جو ہے وہ قتل کیا ہے, ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ لڑائی لڑی ہے, تو اسی وجہ سے ہم ان کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اجعل الذین جب پیدا کر دیا ان لوگوں نے اجعل الذین جب پیدا ہوا ان لوگوں کے جب پیدا کیا ان لوگوں نے فی قلوبہم اپنے دلوں میں الحمیت غیرت حمیت الجاہلیت غیرت جاہلیت کی. جب پیدا کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا فی قلوبہم اپنے دلوں میں غیرت جاہلیت کی. فانزل اللہ پس اتارا اللہ نے اطمینان اپنا پس اتارا اللہ نے اطمینان اپنا اعلی رسول ہی اپنے پیغمبر پر وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر. وَأَلْزَمَهُمْ اور لگا لیا ان کے ساتھ کلمۃ التقوی بات تقوی کی. وکانو اور تھے وہ احق بہا بڑے لائق اس بات کے اس کلمے کے. واہلہا اور اہل بھی اس کلمے کے. وکان اللہ اور ہے اللہ بِکُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا ہر چیز پر جاننے والا, ہر چیز کو جاننے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس جعل الذین اندل تکین اس کم زیتا سی ٹیم تو گو روز لوس روانی اس جعل الذین کفروا جب ٹھہرایا ان لوگوں نے, جب پیدا کیا ان لوگوں نے, کفرو جنہوں نے انکار کیا تھا, کفر کیا تھا, کس سے؟ پیغمبر کی رسالت سے, اللہ کی وحدانیت سے, قرآن کی حقانیت سے. فی قلوبہم اپنے دلوں میں الحمیتہ غیرت, حمیت الجاہلیت غیرت جاہلیت کی. دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر جس طرح میں نے ابتدا میں بطور تمہید آپ کے سامنے کہا کہ مکے والوں کے اندر جو ہے جاہلیت کی یہ غیرت تھی کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھیوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو مارا ہے, ہمارے ساتھ انہوں نے جنگ کیا ہے, لہذا ہم ان کو اپنے شہر میں آنے کی اجازت نہیں دیتے کسی بھی صورت, ان کو ہم چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. مکہ کے مشرکینوں کے دلوں میں کیا تھی؟ یہ غیرت تھی جاہلیت کی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ لڑائی لڑی ہے, اسی وجہ سے ہم ان کو جو ہے نہیں چھوڑنا چاہتے, انہوں نے ہمارے بندوں کو مارا ہے, لہٰذا ہم ان کو جو ہے اللہ کے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتے. حمیت کہتے ہیں غیرت کو. حمیت کیسے کہتے ہیں؟ غیرت کو. مگر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے حمیت کو موصوف کیا ہے جاہلیت کے لفظ سے, حمیت الجاہلیہ. یعنی ثابت یہ ہوا کہ حمیت دو قسم کی ہے, ایک ہے حمیت الاسلام اور ایک ہے حمیت الجاہلیہ. حمیت الجاہلیت جو ہے یہ مبغوض ہے, یہ اچھی صفت نہیں ہے, یہ اچھی صفت نہیں ہے, اس کو چھوڑنا پڑے گا, اس کو ترک کرنا پڑے گا, اس کو اپنانے پہ اللہ ناراض ہوگا. اور دوسری چیز ہے جس کو حمیت الاسلام کہتے ہیں. حمیت الاسلام یہ ممدوح چیز ہے, قابل تعریف, یہ مطلوب ہے. یہ کیا ہے؟ مطلوب ہے. حمیت الجاہلیت مبغوض ہے, اس کو چھوڑنا پڑے گا, اور یہ مطلوب ہے کہ اسلام کی غیرت جو ہے ہر مسلمان کے رگ رگ کے اندر رج بس جائے, کوئی بھی مسلمان اسلامی غیرت سے خالی نہ پایا جائے, اور اسے اللہ خوش ہو, اسے اللہ راضی ہوگا. یہ مطلوب ہے انسانیت سے, مسلمان سے. اسی وجہ سے آیت کریمہ کے اندر حمیت کے ساتھ اللہ نے لفظ جاہلیت کو لگا دیا. صرف غیرت جو ہے وہ یہ نہیں کہا, صرف غیرت, کیونکہ غیرت اسلامی بھی ہے, غیرت جاہلیت کی بھی ہے. جاہلیت کی غیرت سے کیا مراد ہے؟ حمیت الجاہلیت. جس طرح مکہ کے مشرکین, انہیں دو مرتبہ یہ جملہ آپ کے سامنے پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ساتھیوں نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی تھی, لڑائیاں لڑی تھی ان کے ساتھ, ان کے ساتھیوں کو مارا تھا, ان کے رشتہ داروں کو مارا تھا. یہی چیز ان کے دلوں میں غیرت بن کر پیدا ہوئی تھی کہ ہم ان کو جو ہے وہ تعصب, ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کس طرح وہ ہمارے شہر یعنی ہمارے گھر میں کس طرح آئے, ہمارے دشمن ہیں. اس طرح جو ہے آج بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھ پہ سلام نہیں کہا ہے تو میں بھی اس پہ سلام نہیں کہوں گا. یہ کیا ہے؟ حمیت الجاہلیت ہے. فلاں نے جو ہے میری بیمار پرسی نہیں کی ہے تو لہذا میں بھی اس کی بیمار پرسی نہیں کروں. یہ کیا ہے؟ حمیت الجاہلیت ہے. فلاں نے جو ہے میرے باپ کی بے عزتی کی ہے لہذا میں بھی اس کی باپ کی بے عزتی کروں گا. یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ حمیت الجاہلیت ہے. فلاں پڑوسی نے جو ہے مجھے دعوت نہیں دی تھی لہٰذا اگر میرے گھر میں کوئی پروگرام ہوگا میں بھی اس کو دعوت نہیں دوں گا کیونکہ اس نے مجھے نظر انداز کیا تھا. فلاں دوست نے مجھے کھانے پہ نہیں بلایا تھا لہٰذا میں بھی نہیں بلاؤں گا. یہ حمیت الجاہلیت ہے, یہ جاہلیت کی غیرت ہے, یہ مبغوض ہے, اس کو چھوڑنا پڑے گا. کہ فلاں نے مجھے سلام نہیں کیا اور فلاں نے جو ہے مجھے گالی دی ہے میں بھی گالی دوں گا, فلاں نے میرے بیڑے کی بے عزتی کی میں بھی کروں گا, فلاں نے مجھے کھانے پی نہیں بلایا دعوت نہیں دی مجھے تو لہذا میں بھی اس طرح کروں گا. اور ایک ہے حمیت الاسلام, اسلام کی غیرت. اسلام کی غیرت یعنی اسلام پر غیرت. اسلام پر غیرت یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ قرآن اور سنت کی مخالفت کر رہا ہے اور تم ان کے ساتھ جو ہے وہ بائیکاٹ کرو, تم ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹک بیٹک جو ہے وہ چھوڑ دو, تم ان کے ساتھ جو ہے ان کی دعوت کو جو ہے وہ چھوڑ دو. شادی میں انہوں نے بینڈ باجے کیے, شادی میں انہوں نے جو ہے پیغمبر کو خفا کر دیا, اللہ کو جو ہے وہ ناراض کر دیا, ہندوؤں کے رسومات کو اپنائے اور نبی علیہ السلام کی سنت کو جو ہے ان لوگوں نے ترک کر دیا, تو تمہارے اندر جو ہے وہ اسلام کی غیرت ہونی چاہیے کہ کم از کم تم جو ہے جہاں پر پیغمبر کی سنت کی دچیاں جو ہے وہ بکھیری جا رہی ہے کہ تم وہاں پر بیٹھ کر جو ہے ان لوگوں کا کھانا تو نہ کھاؤ. یہ ہے اسلام کی غیرت. ہم اس چیز کو تو دیکھتے ہیں کہ فلاں نے مجھے جو ہے وہ اچھا نہیں دے گا پروگرام میں, فلاں نے جو ہے مجھے دعوت نہیں دی لہٰذا میں بھی جو ہے فلاں کو میں نے دعوت دی تھی اس نے میرے پروگرام میں شرکت نہیں کی دی لہٰذا میں بھی نہیں جاؤں گا. اس چیز کو تو ہم دیکھتے ہیں مگر اسلام کو ہم نہیں دیکھتے. فیضان کے ابو آئے تھے دکان پر تو باتوں میں جو ہے اس نے مجھے بتا دیا کہ تو میں نے جو ہے آجی صاحب کو کہہ دیا کہ آپ فیضان کو جو ہے اپنے کام میں لگا دیجئے, جو آپ کا کام ہے جو آپ کنٹریکٹر ہے تو اسی کام میں جو ہے آپ اس کو اپنے ساتھ لگا دیجئے, ان کو یہ کام سکھا دیجئے کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ نوکری نہیں کر سکتا. نوکری میں آج کل کیا ہے؟ صرف جو ہے وہ کمانے کے چکر میں ہے. چار پانچ اسکیل کا ملازم ہوگا وہ اسی چکر میں ہوگا کہ کس طرح جو ہے وہ دوسرے کے گردن پہ جو ہے وہ پیر رکھ کر جو ہے وہ پاؤں رکھ کر جو ہے اس کے جیب کو خالی کر دوں. سارا یہ پروگرام تو میں نے کہا یہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کا تجزیہ ان کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے, نہیں کر سکتا. تو اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ اس دعوت میں شرکت نہیں کرتا جس دعوت میں جو ہے وہ گانے بجانے اور بینڈ باجے ہوں. میں نے کہا اچھا کر رہا ہے, اسی سے کام ہوگا, اسی سے اللہ جو ہے وہ کام لے گا علاقے میں. جو پیٹ کی طرف سے جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دے, میں ان کو یہ وارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اسے اللہ کام لے گا بالکل. اور جو پیٹ کے معاملے میں جو ہے وہ کیا ہے, وہ دیکھ کو دیکھ کر ان پہ پسینے آ جاتے ہیں تو یاد رکھیے وہ کسی کام کا نہیں ہے. میرے امتحان میں وہ فیل ہے, کسی کام کا نہیں ہے. جو دیکھ کر جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہو جائے کسی کام کا بھی نہیں. تو میں نے کہا شکر ہے کچھ تو پیدا ہو چکے ہیں اس علاقے میں بھی. وہ کہہ رہے کہ ایک مرتبہ دعوت میں ان کو ساتھ لے گیا تھا تو وہاں پر جو ہے وہ ڈی جے ہے کہ کیا بلا ہے, اس کی میوزک کی آواز آ رہی تھی. तो किसी काम से मैं जो है वो उठा तो बाद में इसके बारे में पूछा कि ये कहाँ है, तो एक रिश्तेदार ने मुझे बता दिया कि बस जाने दो। तो मैंने कहा क्यों क्या हुआ, उसने कहा वो घर गए हैं। उसने मुझे बता दिया कि अबू को कहो कि मैं घर गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक किया, मैं बीमार हो गया था तो हमारे दरस के एक साथी उनकी जो है वो शादी थी तो घर आए थे दो तीन मरतबा। तो मैंने भाई को कहा जो आपको दरस पढ़ाने के लिए आता था, मैंने कहा यार तुम जाओ क्योंकि मुझे जो है डॉक्टर ने बातों से मना किया है, तो साथ ही आएंगे तो कम से कम कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते तो जरूर बजरूर उनसे अलग सरे कहोगी तो मसला बन जाएगा। मैंने कहा तुम जाओ। मैंने कहा वो आदमी जो है वो लड़का अच्छा आदमी है, शूरा का भी बंदा है। तो उसने मुझे वहां से टेलीफोन कर दिया कि औरतों की साइड से जो है वो डीजे की आवाज आ रही है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कौन कौन है आपके साथ? उसने कहा दो तीन बंदे हैं। मैंने कहा क्या आपकी क्या पूछिए क्या करना चाहते हैं? उनके हम निकलने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा है। मैंने फिर उनको उस्ताद को टेलीफोन कर दिया। मैंने कहा तहकीक कीजिए कि फलां आदमी की शादी में डीजे की आवाज आ रही थी, ये शूरा का रुकन नहीं होना चाहिए। दरअसल हम किसी को नहीं मना करते, दरअसल में आए हिंदू आए बिल्कुल बैठाओ इनको, मैं वेलकम कहता हूँ। सिख को लाओ, जिस जो भी है उनको लाओ बैठाओ, हमारा दरस जो है वो आम होता है, किसी को हम गाली नहीं देते। हिंदू है सिख है, इंसानियत की वजह से हम उनका एहतराम करेंगे या नहीं? नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा जो है वो बैठे थे तो इसी असना एक जनाजा आ रहा था तो नबी अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए। जब जनाजे का गुजर हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने तशरीफ फरमाई। एक सहाबी साथ खड़े थे, उसने कहा हजरत ये तो यहूदी का जनाजा था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मैं भी इनको जानता था कि ये यहूदी था, मगर मैं जो खड़ा हुआ हूं इनकी यहूदियत की वजह से नहीं बल्कि इनकी इंसानियत के एहतराम की वजह से मैं खड़ा हुआ। तो इंसानियत के एहतराम को हम जानते हैं, कोई हिंदू है सिख है इंशाल्लाह हम उसकी कभी इंसल्ट नहीं करें। तो हमारा दर्द जो है वो आम, मगर शूरा का आदमी तो बिल्कुल अलहदा होना चाहिए, वो तो मॉडल होता है, शूरा का आदमी वो तो मॉडल होता है। तो अगर शूरा का आदमी जो है वो यहां पर शूरा में बैठा है वहां पर डीजे में बैठा है तो क्या जरूरत है शूरा में इनको बैठाने की? जाओ उसको रोक सकते, तलाक दो इनको, शूरा से निकालो इनको। तो मैंने कहा फौरन इनके बारे में जो है ऑब्जर्वेशन तहकीक करूंगी, इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे जो है वो फौरन आप इतला दीजिए क्यों इनके शादी में यह प्रोग्राम। उनका उस्ताद खुद भी प्रोग्राम में नहीं था, वो किसी काम के साथ जो है बटाबाद गया था। तो उसने फौरन जो है वो साथियों को टेलीफोन कर दिया तो वो जिसकी शादी थी वो रात को आया हमारे घर आया, सफाई पेश करने के लिए आया। तो भाई को मैंने कहा जाऊं उनसे मिलूं, मैं नहीं मिलता उनके साथ, मैं घर में था मौजूद था मगर मैं बाहर नहीं निकला उनके लिए, इसलिए भी नहीं क्योंकि मुबारकबाद दूं मैं बिल्कुल उनके लिए जो है वो नहीं किया। मैंने कहा जाऊं उनकी बातें सुनो उसके बाद मुझे जो है आप बताने की क्या कहूं उसने। तो उसने जो है वो कहा कि असल में मसला ये था कि उस दिन जो है दो भाइयों की भी शादी थी मगर उस भाई की जो है वो यानी जिस जहां पर उन्होंने शादी की थी तो उनकी जो है वो लड़की वालों का प्रोग्राम था, तो एक औरत ने जो है मोबाइल पर जो है ये चीज ऑन कर दी थी, डीजे की आवाज नहीं थी। तो हमने जो है उनके बारे में फिर तहकीक किया तो उन्होंने कहा कि 10-15 दिन हो चुके हैं कि हमने इनको जो है ऑब्जर्वेशन पे रखा है मगर इनके घर से जो है हमने किसी चीज की आवाज नहीं सुनी। चले मैंने कहा चलो बस इतनी जो है बात हमारे लिए काफी। तो ये क्या है? ये हमियत अल इस्लाम है। ये क्या चीज है? हमियत अल इस्लाम। एक आदमी कुरान और सुन्नत की मुखालिफत कर रहा है तुम उनसे बाइकाट करो, ये इस्लाम की गलत। अगर कोई तुम्हारी माँ को जो है वो गाली दे तो उस पर तो हम उसके साथ लड़ते हैं, उसके साथ बाइकाट करते हैं, मगर जो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को गाली दे हम उनके साथ जो है वो ताल्लुक को नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ ताल्लुक को छोड़ेंगे। ये हमियत अल इस्लाम है। अगर कोई हमारे बाप को गाली दे हम गुस्से में होते हैं, मगर कोई अबू बकर को गाली दे, कोई उमर को गाली दे, उस्मान को, अली को गाली दे, हम कोई जो है इस पर यह हमियत अल क्या है? हमियत अल इस्लाम होनी चाहिए। कोई कुरान और सुन्नत की मुखालिफत कर हम उसके साथ ताल्लुक नहीं छोड़ते, उसके साथ हम अपनी उठक बैठक को जो है वो नहीं तर्क करते। तो असल चीज जो है मतलूब क्या है? हमियत अल इस्लाम, कि हमारे अंदर जो है वो इस्लाम की गैरत पैदा हो जाए, कि जो आदमी कुरान और सुन्नत की मुखालिफत कर रहा है ہم ان کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات پر نظر ثانی کریں. کیا کریں؟ اپنی تعلقات پر جو ہے وہ نظر ثانی کریں. کس آدمی نے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ قرآن اور سنت کی مخالفت کر دی. جو قرآن اور سنت کی مخالفت کرے گا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو. قرآن کی مخالفت کر، سنت کی مخالفت کر رہا ہے، شادی اور غمی میں جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے. تو حمیت الاسلام مطلوب ہے اور حمیت الجاہلیت مبغوض ہے. حمیت الاسلام کو کرنا پڑے گا اور حمیت الجاہلیت کو چھوڑنا پڑے گا. یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ حمیت الجاہلیت، ان لوگوں کے اندر جاہلیت کی غیرت تھی، جس طرح ان کے اندر تھی ہمارے پختونوں کے اندر، پشتونوں کے اندر بھی جو ہے یہ جاہلیت کی غیرت بڑی زیادہ ہوتی ہے. اسلام پر ہم جو ہے کبھی نہیں لڑتے، مگر اپنی جو ہے وہ کیا، اپنی کھیت، اس کی باؤنڈری پر، اسی طرح جو ہے وہ کیا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، مگر اسلام پر کبھی ہم نے بندوق نہیں اٹھایا، اسلام پر ہم نے جو ہے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی. تو ہمارے لوگوں کے اندر بھی جو ہے حمیت الاسلام، یہ چیز بڑی جو ہے، حمیت الجاہلیت بڑی جو ہے زیادہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ، جب پیدا ہوا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا تھا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں غیرت جاہلیت کی، فانزل اللہ سکینتہ، پس اتارا اللہ نے اطمینان علی رسولہ اپنے پیغمبر پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، اللہ نے ان کے دلوں پر اطمینان اتارا، اللہ نے ان کے دلوں کو ثابت قدم کر دیا. اللہ رب العزت فرماتے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کے بعد جو ہے وہ لڑائی تک نہیں پہنچی. صلح پر جو ہے ان کا، یعنی کیا ہوا، صلح انہوں نے کر دیا، صلح کی طرف دونوں جو ہے وہ صلح پہ متفق ہو گئے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور لگا دیا اللہ نے ان کے ساتھ کلمۃ التقویٰ، کلمہ پرہیزگاری کا. کلمہ تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ مراد اس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید. کلمہ تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ کلمہ توحید. اللہ نے ان کے ساتھ لگا دیا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کر دیا، ان کے ساتھ لگا دیا. وکانوا احق بہا، اور تھے وہ بڑے لائق بہا اس کلمے کے، وہ اہلہا، اور اہل اس کلمے کے، لائق اس کلمے کے اور اہل اس کلمے کے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ صحابہ کرام اس کلمہ توحید کے لائق تھے، کہ انہی کو یہ چیز جو ہے وہ جچتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا، وآلہا، ان کے اس کے اہل بھی تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ان کے ساتھ کلمہ توحید کو لگا دیا. تو اگر یہ کوئی معمولی لوگ ہوتے تو اللہ ان لوگوں کے ساتھ کلمہ تقویٰ کیوں لگاتا؟ اللہ فرماتے میں نے ان کے ساتھ کلمہ تقویٰ کو لگا دی کہ مرتے دم تک یہ ان کے ساتھ ہوگا. وکان اللہ بکل شیئن علیما، ہے اللہ ہر چیز پر جاننے والا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، ایک وہم آیا کہ پیغمبر کا خواب تو وہی ہوا کرتا ہے، پیغمبر کا خواب وہ تو وہی ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ جھوٹ ثابت ہوا. تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں اس شبہے کا جواب ذکر فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس طرح کی بات نہیں تھی. نبی علیہ السلام تو السلام سے تعبیر خواب میں غلطی ہوئی تھی، خطا سرزد ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچ ثابت ہوا، مگر اگلے سال، اس سال نہیں. تعبیر خواب کے اندر یہ خطا سرزد ہوئی کہ خواب کا پورا ہونا اس سال نہیں تھا، آئندہ سال تھا. اور آئندہ سال صحابہ کرام جو ہے وہ گئے ہیں، انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، جو صلح میں جو شرائط تھی کہ تین دن تم وہاں پر گزارو گے, اپنے ساتھ اسلحہ کو نہیں لاؤ گے, عمرے کے لیے آؤ گے, تو وہ چیز جو ہے وہ اگلے سال سن 7 ہجری کو پوری ہو چکی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد صدق اللہ, یقیناً سچا کر دکھایا اللہ نے, رسولہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام کے ساتھ الرؤیا خواب کو, پیغمبر علیہ الصلات والسلام کے خواب کو, بالحق برحق, لتدخلن, ضرور بضرور تم داخل ہوگے, المسجد الحرام, مسجد حرام میں, انشاء اللہ اگر چاہے اللہ, آمینین پرامن, محلقین رؤوسکم, منڈواؤ گے تم اپنے سروں کو, وہ مقصرین اور کم کرو گے اپنے سروں کو, لا تخافونا, نہیں ڈرو گے تم کسی سے بھی, فعلما, پر جانتے تھے اللہ, ماں وہ کچھ لن تعلمو کہ تم نہیں جانتے تھے اس کو, فجعل من دون ذلك, پس ٹھہرا دیا اس سے پہلے فتحا قریبا, فتحا قریب نزدیک, اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا, یقیناً سچا کر دکھایا اللہ نے پیغمبر علیہ الصلات والسلام کے ساتھ الرؤیا, اس کے خواب کو, بالحق برحق, وہ خواب اللہ نے پیغمبر کا سچا کر دکھایا, مگر اس سال نہیں آئندہ سال, لتد, وہ کیا خواب تھا, اس کی تعبیر کیا تھی, لتدخلن المسجد الحرام, کہ ضرور بضرور تم داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر چاہے اللہ, آمینین پر امن, امن کے ساتھ, بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے, بغیر کسی حملے کے خوف اور خطرے کے, محلقین رؤوسکم, منڈواؤ گے تم اپنے سروں کو, سر سے مراد سر کے بال ہے, ومقصرین, اور کم کرو گے تم اپنے سروں کو, ترش یعنی کم کرنا سر کے بالوں کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم قربانی کرو اپنے سر کے بالوں کو, جو ہے وہ یا منڈواؤ یا کم کرو, اپنے سر کے بالوں کو منڈواؤ اور احرام کھول لو, جانے کی تیاری کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے, کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام باہر آئے تو دیکھا تو صحابہ کرام اسی انداز میں بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام بڑے خفا ہوئے کہ میں نے ان کو حکم دیا اور یہ جو ہے میری بات نہیں مانتے, لہذا دوبارہ گئے اندر اپنے خیمے میں. اندر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ نبی علیہ السلام لائے تھے, سفر میں وہ شریک تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمزدہ تھے, دکھی تھے, خفا تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ عجیب سی بات یہ ہے کہ میں نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم اپنے بال منڈواؤ, قربانی کرو, بال منڈواؤ, احرام کھولو, مگر اسی طرح جو ہے وہ بیٹھے. تو اس نے کہا حضرت عجیب سی بات تم بھی کر گئے. اس نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ اس نے کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے صحابی کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جب حضرت آپ نے جو ہے قربانی نہیں کی, بالوں کو نہیں منڈوایا اور آپ نے احرام کو نہیں کھولا, تو صحابہ کرام آپ سے جو ہے پہلے تو نہیں, آگے تو نہیں بڑھ سکتے. اس نے کہا اچھا. تو نبی علیہ السلام نے ابتدا کر دی. جیسے نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنے بال منڈوا دیے, صحابہ کرام نے فوراً جو ہے وہ بالوں کو منڈوانا شروع کر دیا. سمجھ آ گئی؟ صحابہ کرام نے فوراً جو ہے وہ بالوں کو منڈوانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ المحلقی, رحم فرمایا اللہ بالوں کو منڈوانے والوں پر. صحابہ کرام نے کہا والمقصرین, جو بالوں کو کم کرنے والے ہیں. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا رحم اللہ المحلقین, اللہ رحم فرمائے بالوں کو منڈوانے والوں پر. صحابہ کرام نے کہا والمقصرین, جو کم کرتے ہیں ان کے بارے میں. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا رحم اللہ المحلقین, مہربانی فرمائے اللہ, رحم فرمائے اللہ بالوں کو منڈوانے والوں پر. تو صحابہ کرام نے کہا والمقصرین. تو نبی علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ نبی علیہ السلام نے کہا رحم اللہ المحلقین والمقصرین, کہ رحم فرمائے اللہ بالوں کو منڈوانے والوں پر اور کم کرنے والوں پر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چار مرتبہ دعا فرمائی ان لوگوں کے حق میں جو بالوں کو منڈواتے ہیں, اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ان لوگوں کے حق میں جو بالوں کو کم کرتے ہیں, کیوں؟ جواب یہ ہے کہ وہاں پر زمانے جاہلیت سے ایک رسم آ رہی تھی, وہ لوگ بالوں کو منڈوانے کو جو ہے وہ لوگ اچھا تصور نہیں کرتے تھے. بالوں کو منڈوانے کو وہ لوگ جو ہے وہ اچھا تصور نہیں کرتے تھے. اگر کوئی جو ہے اپنے سر کے بالوں کو منڈوا دیتے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے, جس طرح ہمارے ہاں ہے. کوئی جو ہے وہ سر کے بالوں کو ذرا منڈوا دے تو کیا حشر ہوتی ہے, اتنے پٹاخے ان کو پڑتے ہیں کہ سر کے اوپر جو ہے اتنا لال ہو جاتا ہے کہ کوئی کہے کہ کسی نے جو ہے ڈنگ ماری ہے کہ کیا ہوا. نوجوانوں کو آپ نے نہیں دیکھو کہ وہ سر کے بال منڈواتے, وہ ڈرتے اپنے ساتھیوں سے, دوستوں سے ڈرتے. تو یہ ان کے ہاں بھی یہ رواج تھا کہ سر کے بالوں کو منڈوانا جو ہے وہ لوگ اچھا تصور نہیں کرتے تھے. تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے رسم کو ختم کرنے کے لیے چار مرتبہ ان لوگوں کے حق میں دعا فرمائی جو سر کے بالوں کو منڈوانے والے ہیں. کیا نتیجہ برآمد ہوا اس حدیث سے؟ کہ جو رسم کو توڑنے والے ہیں ان کے حق میں نبی علیہ السلام نے چار مرتبہ رحم کی جو ہے اللہ سے اپیل کی ہے. جو رسم کو ختم کرنے والے ہیں ان کے حق میں چار مرتبہ رحم کی اپیل کی, کیونکہ رسم کو توڑنا یہ آسان نہیں ہے. کبھی ماں آگے گی, کبھی جو ہے باپ آگے آئے گا, نہیں تم یہ کرو, یہ کرو گے, وہ نہیں کرو گے, میں بھاگ جاؤں گی, وہ بھاگ جائے گا. ہمارے یہاں تو بھاگتے بھی زیادہ ہیں, تو نوجوانوں کو یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ باپ بھاگ گیا تو اس کو کون واپس لائے گا, ماں بھاگ گئی اس کو کون واپس لائے گا. ہمارے لیے تو یہ بھی ٹینشن. تو لہٰذا جو ہے وہ کیا ہو, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آخری دور میں میری سنت کو جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا اتنا جو ہے وہ شدید سخت ہوگا جس طرح جو ہے ہاتھ میں جو ہے جلتا انگارا جو ہے وہ پکڑنا اٹھانا مشکل ہے. کہ آسان ہے؟ مشکل ہے. سنت پر عمل کرنا ایسے شدید ہوگا, ایسا مشکل ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر منڈوانے کی بارے میں جو ہے چار مرتبہ اسی وجہ سے دعا فرمائی کہ رسم کو ختم کرنے کے لیے کہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگانی میں صرف یہ حج وغیرہ کے موقع پہ اپنے بال منڈوائے، باقی نبی علیہ السلام نے کبھی سر کے بال نہیں منڈوائے تھے. سمجھ آ گئی؟ نبی علیہ السلام نے سر کے بال نہیں منڈوائے. ابتدا میں جب جوانی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بڑے بال رکھے تھے، طویل بال جو کندھوں کے ساتھ ٹچ ہوتے. پھر بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بال رکھے تو بالوں کو بڑا کر کے جو ہے وہ پیچھے لاتے، اور جو کانوں کی لو ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو کاٹ دیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عموماً یہ انداز ہوتی. اور قصر جو ہے وہ کیا ہے؟ حلق سب سے بہتر ہے حج اور عمرے میں، جو ہے حلق منڈوانا، گنجا کرنا، یہ سب سے جو ہے وہ اچھا ہے. اس کے مقابلے میں جو قصر ہے اس کی بھی اجازت، مگر قصر میں یہ ہے کہ سر کے بالوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ آپ کاٹیں گے. ایک ساتھ کاٹنے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ نے یہاں سے جو ہے بال اٹھا کر اس کو خراب کر دیا، آپ نے کہا کام ہو گیا، نہیں. اے ٹو زیڈ جتنے بھی آپ کے سر کے اوپر بال ہیں اس کو آج کل تو آسانی ہے، مشین آیا ہے، مشین کو آپ نے نمبر دیا، وہ آپ کے سر کے بالوں کو جو ہے وہ اسی انداز سے جو ہے وہ کیا کرے گا، کم کرے گا. تو پورے سر کے بالوں کو کرنا پڑے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایک جگہ کو نہیں کہ ایک جگہ کو تم نے جو ہے وہ پکڑ کے خراب کر دیا، نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور کم کرو گے تم اپنے بالوں کو. لا تخافون، نہیں ڈرو گے تم کسی سے بھی، کسی سے نہیں ڈرو گے، اللہ کے سوا کسی اور کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں ہو. فعلما، پر جانتا تھا اللہ، ما اس کو، لم تعلمو، کہ تم اس کو نہیں جانتے. فجعل من دون ذالک، پس کر دیا اللہ نے من دون ذالک، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ فتح مکہ سے پہلے. فتح قریبا، فتح نزدیک. فتح نزدیک کیا؟ غزوہ خیبر. اس سے پہلے آپ نے، آپ کو اللہ نے غزوہ خیبر دیا، اور یہی غزوہ خیبر تھی. جب اس کی مال غنیمت شروع ہو گئی تو صحابہ ام الحات المؤمنین ازواج مطہرات فرماتی ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ ہماری کچھ اسودگی ہو گئی. اس سے پہلے جو ہے وہ مہینوں بھر ہمارے گھر کے اندر چولہے جو ہے وہ نہیں جلتے تھے، مگر جب خیبر کی غنائم اور خراج آنی شروع ہو گئی تو ہماری کچھ اسودگی ہو گئی، وہاں کی کھجور ہم نے کھانی شروع کر دی. ہمارا اکتفا جو ہے وہ کھجور، پہلے تو سارے جو ہے وہ اسی طرح فاقوں پہ فاقے ہوتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آپ کو فتح قریبہ دیا، نزدیک فتح دیا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، یہ اللہ وہ ذات، چلو اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ.